نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، میرے محترم سامعین، حاضرین، سامعین، سامعات، اللہ تعالی کے راستے میں سب سے بڑی ضرورت اصلاح اخلاق کی ہے، اور حقیقت میں پیر و مرشد کو اسی لیے پکڑا جاتا ہے کہ اپنی اخلاق کی اصلاح ہو جائے، برے برے اخلاق جاتے رہے، جن کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، اور اخلاق حمیدہ سے بندہ مجلہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے، مزکہ ہو جائے. اخلاق حمیدہ ہم کو عطا ہو، اور جب یہ دل پاک و صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالی کو بندہ پا لیتا ہے، اور ان برے برے اخلاق کی موجودگی میں، ان گندے اعمال اور گندگی جو اخلاق کے بد اخلاقی کی گندگی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کا راستہ بڑا مشکل ہے. اور حقیقت یہی بتا دی کہ اللہ کا راستہ یہی ہے کہ اخلاق حمیدہ آ جائے، اخلاق رذیلہ جاتے رہے، اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور دنیا کی محبت ختم ہو جائے، اور جو ہے آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جائے. یہ اشعار کا سنانا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت جو کہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، وہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو تمام کی تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دل کے اندر جو کچھ بھی جھاڑ جھنکار، کاٹے اور کیل کاٹے ہوتے ہیں گناہوں کے، وہ سب کے سب عشق الہی ان کو جلا دیتا ہے. تو اسی لیے اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، محض مزے کے لیے، لطف لینے کے لیے نہیں پڑھے جاتے، بلکہ ان کا مقصد حصول محبت الہیہ ہے. تو اچھی چیز کے حصول کے ساتھ ساتھ بری چیز کو چھوڑنا بھی تو ضروری ہے. اب یہ اصلاح اخلاق رسالہ ہے، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کو تعلیف فرمایا ہے. یہ اصلاح اخلاق کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اور جو آپ کا کردار تھا، اور جو آپ نے ہم کو سکھلایا. جیسے ایک اخلاق یہ ہے کہ سب سے بڑا دین یہ ہے، میرے حضرت فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کیا ہو گیا بھائی، سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہم مسلمان کو مسلمان سے ایک ذرہ برابر بھی اذیت نہ پہنچے، بلکہ دین ہے ہی ہی کنا. ایک حدیث پاک میں ہے، من سلم المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدی، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایسے ہی ایک اور روایت میں یہ حدیث پاک اس طرح سے ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم الناس، المسلم من سلم الناس من لسانه، کسی بھی انسان کو مسلمان کی زبان سے، ہاتھ سے، کسی طور بھی، قول سے، عمل سے، فعل سے، کسی طور بھی اذیت نہ پہنچے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مومن کامل وہ ہے کہ جس جو دوسرے مومن اور دوسری مخلوق ہے، اس کو اپنے جان کا اور مال کا اور آبرو کا بالکل مسلمان پر اعتماد ہو کہ اس شخص سے ہم کو ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. بالکل 100% اعتماد دوسرے کو ہو تو وہ ہے مومن کامل. مومن کامل کون ہے؟ کہ اس پر ساری مخلوق کو اعتماد ہو کہ اس سے ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری عزت آبرو کو کسی طور بھی، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا. بالکل 100% اعتماد ہو اس کے اوپر، وہ ہے مومن. تو محض سننا سنانا اشعار کا، اور محض بیان کا سن لینا، اور گناہوں کو چھوڑنا تو ہے، محض نگاہ کی حفاظت کر لینا یہ کافی تھوڑی ہے. نگاہ کی حفاظت اس لیے بتلائی جاتی ہے سر صحت میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اس کو سب سے زیادہ اس لیے بیان فرماتے تھے، سب سے زیادہ سر صحت اس کو رکھا میرے حضرت نے، کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. برائیاں ہم ساری چھوڑنی ہیں لیکن برائیوں کی جڑ یہ ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی, جس نے بد نگاہی کی, تمام کی تمام اخلاقی برائیاں اس کے اندر موجود پائیں گے. جھوٹ بھی وہ بولے گا, کبھی چوری بھی کر جائے گا, دھوکہ بھی دے دے گا, اور بد اخلاقی بھی کرے گا, اور جو ہے وہ بدتمیزی بھی کرے گا, بے ادبی بھی کرے گا. ساری کی ساری برائیوں کا یہ جڑ ہے. اور دوسری بات مثال میں یہ دے رہا تھا, حضرت نے فرمائی یہ مثال کہ جیسے الیکٹرانک سیڑھی ہوتی ہے, اسکلیٹر جسے کہتے ہیں, تو اس کے اوپر قدم رکھو, نیچے جا رہی ہے اس پہ قدم رکھو تو اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود آپ کو اسکلیٹر کھڑے رہو بس وہ نیچے پہنچا دیتا ہے. اسی طرح بدنگاہی وہ مرض ہے, وہ خبیث مرض ہے کہ بدنگاہی کرنے والا جو ہے خود بخود جو ہے وہ بستیوں میں, ذلتوں کی بستیوں میں گر جاتا ہے, تمام اخلاقی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس لیے حضرت نے نگاہ کی حفاظت کو سب سے اول بیان فرمایا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ نگاہ کی حفاظت کے بعد تمام اخلاقی برائیاں ہم کرتے رہیں, سارے گناہ باقی کرتے رہیں, یہ نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا روزانہ, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند جل ملاتا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کلمہ شریف پڑھتا رہے پھر اس کے علاوہ نہ تو نماز پڑھے, نہ جو ہے گناہ چھوڑے, نہ کوئی اور اچھا کام کرے, صدقہ خیرات نوافل کچھ نہ پڑھے, بس لا الہ الا اللہ پڑھ لے 100 مرتبہ کافی؟ یہ تو مطلب نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دیں گے, تاکہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کو ایسے اٹھاؤں گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھیں گے, اس کو اچھے اعمال کی توفیق دیں گے, اور اس کو برے اعمال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اسی طرح سے یہ نگاہ کی حفاظت جو ہے, جو میں بتا رہا تھا کہ حضرت نے اس کی مثال الیکٹرانک اسکلیٹر کی طرح دی کہ جس پہ قدم رکھو تو وہ آپ کو نیچے پہنچا دیتا ہے, خود بخود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کھڑے رہیں وہ پہنچا دے گا. تو جس کو ذلت اور پستیوں میں گرنا ہو, انتہائی رسوائی کے کاموں میں پڑنا ہو, وہ بدنگاہی جو کرتا ہے تو اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود اس کے زبان پر جھوٹ بھی ہوگا, دھوکا بھی ہوگا, اور ہر طرح کی اذائے مومن وہ کر جائے گا. اور عجیب بات یہ ہے افسوس کی کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں اور اس سے کتنے برے اخلاق میرے اندر پیدا ہوئے ہیں, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اصلاح اخلاق جو ہے یہ اصل اللہ کے راستے کا طریق یہی ہے. اس میں حضرت والا نے اس رسالے میں اصلاح اخلاق جو میں نام لے رہا ہوں, ایک رسالہ ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعریف فرمایا. اس میں تمام اچھے اچھے اخلاق بھی لکھے ہوئے ہیں اور برے اخلاق جن سے ہمیں بچنا ہے وہ بھی لکھے ہیں. تو ان اوصاف کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں, محنت کریں, باقاعدہ محنت کریں, جیسے دنیا کے کام کے لیے انسان محنت کرتا ہے. کوئی بھی آدمی کو ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں بننا ہے, منسٹر بننا ہے, کسی کو سائنسدان بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ اس فیلڈ میں محنت کرتا ہے. جس کو اللہ والا بننا ہو وہ اس فیلڈ میں محنت کرے, اپنے اخلاق کو سنوارے اور برے اخلاق کو نکالے, تو تب اللہ کا راستہ صاف ہوتا ہے. اس لیے میں یہ اصلاح اخلاق بھی روزانہ پڑھنے کا ارادہ, پہلے بھی الحمدللہ ہم پڑھتے تھے صبح کو, لیکن اب دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ تو اصل کام ہے کرنے کا, پیری مریدی محض رسمی نہ ہونی چاہیے, بلکہ یہ اصل کام یہ ہے کرنے کا, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ محنت کی ضرورت ہے. سمجھ لیجیے کہ اللہ کو پانے کا یہ سلیبس ہے, جیسے ڈاکٹر بننے کا ایک سلیبس ہوتا ہے, انجینئر بننے کا ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک سلیبس ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دل میں یہ آیا کہ سب کو انشاءاللہ یہ رسالہ تو پہنچا ہی ہوگا, لیکن آج کل فرصت بہت کم ہوتی ہے اور اس لوگوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا, لہذا ہم نے کہا کہ ہم اس کی خود بھی پابندی کریں اور دوسرے بھی اس کو غور سے سنیں. انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے اپنے اخلاقیات کے معیار کا علم ہوگا. یہ مقدمہ کتاب حضرت نے لکھا ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے. احقر محمد اختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا, یعنی قد افلح من زکاہا, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اور جس نے غفلت اور سستی کے باعث نفس کو برائیوں سے پاک نہ کیا وہ نامراد رہا. جیسے فرمایا کہ وہ من خواب من دساہا. حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کو فرض عین فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تزکیہ فعل متعدی ہے, جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا فعل نہیں جو صرف اپنے فاعل پر تمام ہو جیسا کہ فعل لازم کا خاصہ ہے, بلکہ ایک مزکی اور مربی کی ضرورت ہے جو تزکیہ اور تربیت کرے. پس اپنی اصلاح کوئی انسان خود نہیں کر سکتا, کسی مصلح کی اشد ضرورت ہے. اور چونکہ فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے اس لیے مصلح تلاش کرنا اور اس کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہوا. لیکن انسان کو جب تک اپنے نفس کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ کا علم نہیں ہوتا اس کو اچھائی برائی کی پہچان بھی نہیں ہوتی, بلکہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں مگر برے اخلاق اور دل کی بیماریوں کا علم نہ ہونے سے برسوں گزر جاتے ہیں, انہیں اپنی اصلاح کی فکر اور تدبیر سے غفلت رہتی ہے. اس لیے ہمارے ایک مخلص دوست مولانا محمد زبیر صاحب نے احقر سے فرمائش کی کہ ایسا مختصر رسالہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق پر مشتمل مرتب کر دیا جائے جس کو احباب میں تقسیم کرنا بھی آسان ہو. مولانا موصوف کے اخلاق کی برکت سے, اخلاص کی برکت سے حق تعالیٰ نے احقر کو توفیق بخشی اور یہ رسالہ مسمہ و اصلاح اخلاق مرتب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول و نافع فرمائے, آمین. دیکھیے ارشاد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا نے یہاں نقل فرمایا ہے, فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں, غفلت من اللہ جاتی رہے, توجہ اللہ پیدا ہو جائے. پھر سن لیجیے ارشاد فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے, یعنی جو راستہ ہم اللہ کا چل رہے ہیں جس وجہ سے ہم یہ ہم نے پیری مریدی اختیار کی ہے, جس وجہ سے ہم یہاں آ رہے ہیں, اس کا حاصل یہ ہے, سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں, اور غفلت من اللہ جاتی رہے, توجہ اللہ پیدا ہو جائے. پھر سن لیجیے ارشاد فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں, غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ اللہ پیدا ہو جائے. یہ حاصل جو ہے ہم کو تبھی ہوگا جب ان اعمال پر ہم خوب محنت کے ساتھ ان کی کوشش کر کے اخلاق حمیدہ حاصل کریں اور اخلاق رذیلہ کا خاتمہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اصلاح اخلاق, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور بدخلقی یعنی برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم ہو گیا. جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم ہو گیا. ابھی کام کی بات اور حضرت والا نے ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق اس شخص کے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے رہتا ہے. بات ہوتا تو یہ ہے اکثر کہ ہم لوگ باہر ایک دوسرے سے بڑی تواضع سے ملتے ہیں اور بہت ہی جھک کے ملتے ہیں اور بڑی آئیے اور جائیے کرتے ہیں, بہت ہی اخلاق سے پیش آتے ہیں, لیکن گھر میں جب آتے ہیں تو ہم پتہ نہیں اپنے اخلاق کو وہیں فٹ پاتھ پر رکھ کے آ جاتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں اکثر کے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں اس کے اخلاق کا معیار ہے, وہ معیاری اخلاق ہے, اس کے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کہ جس کے سب سے اچھے اخلاق اپنے گھر والوں سے ہوں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جس طرح ہم باہر دوستوں اور بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. یہی صدیق کی تعریف بھی ہے کہ اس کے اللہ لا یخالف قالہ وحالہ, کہ وہ ہر حال میں جو اس کا جو قال ہے اور حال ہے وہ برابر ہوتا ہے اور ہر وقت برابر ہوتا ہے, ہر جگہ برابر, یہ نہیں گڑی میں اولیاء گڑی میں بھوت, ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو کچھ تھے ابھی جو ہے کچھ اور ہو گئے. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کو حضرت والا نے حقوق النساء ہے, کیونکہ اکثر گھروں کے اندر خواتین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ مرد جو ہے زیادتی کر جاتے ہیں, کیونکہ عورت جو ہے اس کو صرف سے نازک سمجھا جاتا ہے, کمزور طبقہ ہے, اس لیے مرد جو ہے وہ اپنی بہادری اس میں سمجھتا ہے, حالانکہ یہ بزدلی ہے, کیونکہ کمزور پر طاقت دکھانا حقیقت میں بہادری نہیں ہے بلکہ یہ شخص بزدل ہے. جو قوی القلب آدمی ہوتا ہے وہ کمزور پر رحم کھاتا ہے, اور جس کا قلب ضعیف ہوتا ہے وہ کمزور پر جو ہے وہ غصہ کرتا ہے, اس پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے, یہ قاعدہ ہے فطرت کا. تو جو آدمی گھر والوں کمزور طبقے کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, اس کو شرمندہ کرتا ہے, بے آبرو کرتا ہے, طعنے دیتا ہے یا مارتا پیٹتا ہے, یہ شخص جو ہے یہ بالکل جانور کی طرح ہے, اور اس کو اچھے اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں, اگرچہ یہ آئیے جناب بھی کرتا ہو لیکن یہ شخص بالکل جانور ہے, کیونکہ اس کا قلب جو ہے بالکل ضعیف ہے اور اس کا قلب بیماریوں سے بھرا ہوا ہے, جب ہی یہ کمزور پر جو ہے غصہ اور زیادتی کرتا ہے. تو وہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغلبن کریما, کہ عورتیں جو ہیں یہ بیویاں یہ کریم لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں. کوئی کس بے بھائی سنو سو مت, بیویاں جو ہیں یہ کریم لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں, اس کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور فرمایا ویغلبہن لئیمن, اور ان کے اوپر وہ لوگ غالب ہوتے ہیں جو لئیم کمینے لوگ ہوتے ہیں. سنا آپ نے کمینے کا خطاب دیا, جو شخص جو ہے ان پر غالب آ جاتا ہے. پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فأحب أن أكون كريما مغلوبا, بس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں محبوب رکھتا ہوں کہ یہ مجھ پر غالب آ جائیں اور میں کریم رہوں. کیا بات ہے, دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی کہ یہ مجھ پر غالب ہو جائیں لیکن میرے اخلاق خراب نہ ہوں, اتنا اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخلاق کا, اگرچہ اخلاق تو آپ کے تھے ہی ایسے ہی تھے. تو یہ سکھلانے کے لیے امت کو کہ میں پسند کرتا ہوں محبوب رکھتا ہوں کہ اگرچہ یہ مجھ پر غالب آ جائیں لیکن میں اپنی کریمانہ صفت کو متزلزل نہ ہوں, وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ, اور فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا, میں جو ہے یعنی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں مغلوب میں غالب ہو جاؤں اور اپنے اخلاق کو میں گرا دوں. تو یہ ہے, اس لیے یہ سنا دی حدیث کہ جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیجا زیادتی کی. بعض اوقات گھر والے جو ہے بعض بے تمیز بھی ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ خود زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے شریعت نے ان کے لیے بھی علاج رکھا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب اس کی زیادتیوں پر بھی آپ بلی بنے رہیں. اگر وہ خلاف ورزی کرتی ہے شریعت کی یا اور کوئی ایسی شوہر کے خلاف عادت چلتی ہے پھر اس کے بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو مغلوب ہو گیا ان سے تو وہ کریم تو رہا, لیکن جو غالب آ گیا ان پر اور ان پر زیادتی کرنے لگا تو اس کا خطاب کمینے سے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص کمینہ ہے جو کمزور پر غالب آ گیا. یہ کمینگی ہے کمزور پر غالب آ جانا. اچھا, اب اچھے اخلاق حضرت نے یہاں تعلیم فرمائے ہیں. توبہ, صبر, شکر, خوف, امید, دنیا سے بے رغبتی, حیا, خدا پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ سے ملاقات کی طلب, عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص, یعنی ہر عبادت میں ہر عمل میں ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا, اللہ کی رضا حاصل کرنا, عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صرف کہتے ہیں, یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں, ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے, تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا اور معرفت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا, وفائے عہد, تواضع, رحمت و شفقت, حق تعالیٰ کے فیصلوں پر یعنی قضائے الہی پر راضی رہنا, توکل, حلم, تفویض, تسلیم اور یقین. یہ شعر ہے جس میں حضرت نے سب اخلاق حمیدہ جمع فرما دی ہیں, صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین, تفویض و توکل و رضا و تسلیم. حضرت نے فرمایا کہ اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہے. یہ اخلاق حمیدہ دوبارہ سن لیجیے. اچھے اخلاق, توبہ, صبر, شکر, خوف, امید, دنیا سے بے رغبتی, حیا, خدا پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ سے ملاقات کی طرف, عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص, عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں, یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں, ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے, تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا اور معرفت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا, وفائے عہد یعنی وعدہ نبھانا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے پرواہی سے کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ابھی آ رہے ہیں پانچ منٹ میں, اور معلوم بھی ہے کہ 15-20 منٹ سے پہلے کام ختم نہیں ہوگا, تو یہ ایک محاورہ تن کہہ دیا پانچ منٹ میں آ رہے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے اور وعدہ خلافی ہے. احتیاط کے ساتھ وقت کو معین کر کے وعدہ کرنا چاہیے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات کہہ دی, لیکن یہی جیسے حضرت نے فرمایا کہ روزانہ غور کرنا کہ ہم سے محاسبہ کرنا اپنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے کیا کیا خراب, تو ان سب باتوں کو غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم دن بھر میں کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں جن کو ہم پورا نہیں کرتے, پورا کر ہی نہیں سکتے, بعض اوقات تو ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کو ہم پورا کر بھی نہیں سکتے, وہ یہ سب بے وفائی میں یعنی وعدہ خلافی میں آتا ہے. وفائے عہد, تواضع, رحمت و شفقت, حق تعالیٰ کے فیصلوں پر یعنی قضائے الہی پر راضی رہنا, توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا, تفویض یہی ہے جو اللہ کے سپرد سارے کام کر دینا, تسلیم جو کچھ حال پیدا ہو اس میں تسلیم رہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ حال ہے سب میرے لیے مفید ہے اور اس پہ اعتراض نہ کرنا, اور یقین, صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین, تفویض و توکل و رضا و تسلیم. اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہے. ارشاد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. ان کو جگہ سے رو گئی, یہ ایسے وقت سو جاتے ہیں اور کھانے کے وقت بالکل چاپ و چوبند رہتے ہیں. اتنی اہم مضمون بیان ہو رہا ہے. ارشاد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. اور فرمایا کہ اگر تقویٰ کے کسی درجے پر عمل سے کسی کی دلشکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کر لینا چاہیے. ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں. مثلاً اگر ہدیہ قبول کرنے میں اپنی ذلت ہو اور بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو. اب یہ برے اخلاق حضرت نے یہاں لکھے ہیں. عجب یعنی خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کوئی عبادت ہو گئی, کوئی نیک کام ہو گیا یا نہیں بھی ہوا پھر بھی اپنے آپ کو بعض لوگ اچھا سمجھتے ہیں. عجب تکبر جو ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا جاننا اور لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کا انکار کرنا. حق بات کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا, اپنے کو اچھا جاننا, یہ سب تکبر ہے. چغل خوری شکایت لگانا, کینا کسی سے بغض رکھنا, حسد غصہ بدخواہی کسی کا برا چاہنا, بدگمانی کسی سے فضول میں بدگمانی کر لینا کہ جیسے یہ ہمارا برا چاہتا ہے تو یہ بدگمانی ہے جب تک دلیل نہ ہو. حب دنیا یعنی دنیا کی محبت, فضول اور خلاف شرع کام کلام کی حوث, فضول اور خلاف شرع کلام کی حوث جیسے گانا بجانا یا بیہودہ باتیں کرنا اور گناہ کی فلموں کی اس کی اس کی باتیں کرنا, یہ سب خلاف شرع کلام کی حوث میں آتا ہے. غیبت جھوٹ بخل, بخل یعنی کنجوسی کرنا, ریا دکھلاوا, شہوت بدنگاہی, عشق مجازی. اور ارشاد فرمایا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یعنی کہ کوئی کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے, نہ ارادہ ایذا دینے کا ہے نہ ارادہ اس ایذا نہ دینے کا ہے, تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ ارادہ سے ہے جس سے بھی ملے جب بھی رہے یہ ارادہ پکا استحضار رہے. ویسا ادھر متوجہ نہیں ہے, ادھر متوجہ رہیے نہیں, ادھر یہ تو پانی پیجیے کچھ کیجیے. ارشاد فرمایا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یعنی یہ ارادہ ہر وقت ہو کہ ہم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر وقت یہ ہوشیار رہے آدمی اپنے آپ سے, ہر وقت ہوشیاری کی ضرورت ہے ہر لمحہ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس شعر کے اندر سب برے اخلاق جمع ہے. حرص و عمل وہ غضب وہ دروغ و غیبت, بخل و حسد وہ ریا وہ کبر و کینہ, یہ سارے برے اخلاق ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیجیے. عجب تکبر چغل خوری کینہ حسد غصہ, حسد جو ہے وہ بھی چھپے چوری دل میں رہتا ہے, کسی کے زوال کی تمنا ہو اور اپنے آپ کو بڑھانے کی تمنا ہو یا کسی کے پاس کو نعمت دیکھ کر جلتا کھولتا رہے کہ اس کے پاس ہی کیوں ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, یہ حسد ہے. عجب تکبر چغل خوری کینہ حسد غصہ بدخواہی یعنی کسی کا برا چاہنا, بدگمانی, حب دنیا, فضول اور خلاف شرع کلام کی حوث, غیبت جھوٹ بخل اور ریا, یہ تو تعلیم الدین جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد حضرت نے یہ اس میں اضافہ فرمایا شہوت بدنگاہی اور عشق مجازی. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ شہوت بدنگاہی اور عشق مجازی نگاہ کی خرابی کا مرض ایسا مرض ہے کہ انسان کو پھر مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمام اخلاقی برائیاں اس کے اندر پھر آتی جاتی ہیں خود بخود، اس مرض کی نحوست سے دوسرے افراد بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ عزم قصد ایذا کافی نہیں، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ تمام اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی قسم کی ایذا، کسی کو تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے. ظاہری یہی ہے کہ جیسے کسی کو مار دیا، چوٹ لگ گئی اور کوئی نقصان، مالی نقصان پہنچا دیا. باطنی یہ ہے کہ دل کو تکلیف پہنچی، کسی کی غیبت کر دی، اس کو علم ہو گیا اس کے دل کو تکلیف پہنچی، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا بدمعاملگی کر دی، بدعہدی کر دی، اس کے دل کو تکلیف پہنچی، یہ باطنی تکلیف ہے. یا پیٹ پیچھے، یا سامنے یا پیٹ پیچھے، چاہے سامنے ہو چاہے وہ سامنے نہ ہو. تو اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے. اور فرمایا کہ عزم قصد ایذا کافی نہیں، بلکہ قصد عزم ایذا ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، ہر وقت یہ ارادہ رہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اس شعر کے اندر سب برے اخلاق جمع ہیں، حرص و عمل، غضب، غضب و غصہ اور دروغ، جھوٹ بولنا اور غیبت، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ. اب اسی کے لیے جو ہے یہ جو خط و کتابت ہوتی ہے، اصلاحی خط و کتابت، یہی چیز ہے اصل، اس میں یہی کچھ اچھے اخلاق کے حصول اور برے اخلاق سے نجات کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں. شیخ کو لکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو معلوم ہو رہا ہے، تکبر معلوم ہو رہا ہے، چغل خوری معلوم ہو رہی ہے، عادت پوری ہمارے اندر پڑی ہے، یا کینہ رہتا ہے، ہم کسی سے بغض رہتا ہے، یا ہمیں حسد ہونے لگا ہے، بدگمانی کا مرض ہے، بدنگاہی کا مرض ہے، ان سب کو ایک بیماری کر کے جب تک اس کے مقاومت کرے، جو علاج بتایا جائے اس کو خوب پابندی سے اور تندہی سے اس کا علاج کرے اور اس کو لکھتا رہے، جب تک کہ وہ رذیلہ زائل تو نہیں ہوتے لیکن مغلوب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرض لکھے اور اسی طرح سے اس پہ عمل کرتا رہے. تو یہ خط و کتابت تو یہ ہے طریقہ. اور یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ دیگر گھریلو مسائل یا اور دوسرے مشورے کیے جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی اصلاح ہو جائے گی تو وہ بھی دین بن جائے گا، لیکن اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ اصلاح اخلاق ہے، وہ اخلاق حمیدہ کا حصول اور برے اخلاق سے نجات، یہ ہے اصلاحی خط و کتابت. اور یہی وجہ ہے پیر پکڑنے کی، پیر کو پکڑنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں. انسان یا کوئی قطب بننا چاہتا ہے، کوئی ابتدار بننا چاہتا ہے، کہ بھائی یہ فکر کرو کہ ہم انسان بن جائیں، انسان بن گئے تو بس کام بن گیا. بس آج کے لیے یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی توفیق دے اور برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.